I Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. W prokuraturze na Śląsku zeznają dwie spośród sześciu zatrzymanych przez CBA osób w związku z prywatyzacją Ciechu. Papugi rzadkich i drogich gatunków miały trafić za naszą wschodnią granicę. Papugi przewożone były w małych, drewnianych klatkach. 3 po 3, za chwilę o nowej satyrycznej audycji w Trójce. Od kilku godzin w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji spółki Ciech w katowickiej prokuraturze zeznaje dwóch spośród sześciu zatrzymanych. Usłyszą zarzut przekroczenia uprawnień, korupcji i poświadczenia nieprawdy w dokumentach, mówi prokurator Waldemar Łubniewski z prokuratury regionalnej w Katowicach. W toku procesu prywatyzacji doszło do popełnienia przestępstwa, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień, m.in. przez byłych funkcjonariuszy Skarbu Państwa. Osoby te poświadczyły nieprawdę w dokumentach przedłożonych ministrowi Skarbu Państwa, stanowiących podstawę do podjęcia decyzji przy prywatyzacji tej spółki oraz dokonały nierzetelnej wyceny wartości akcji. W sprawie CBA zatrzymało 6 osób, w tym byłego wiceministra Skarbu w rządzie PO-PSL Pawła T., byłego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Polacy będą mogli wypowiedzieć się na temat tego, w jakim kraju chcą żyć i jakich zmian oczekują, mówi szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski. Dodaje, że referendum konstytucyjnym będą mogli zdefiniować, co znaczy dla nich określenie dobre państwo. Po raz pierwszy się zdarza w dziejach polskiego ustroju, że tak naprawdę pan prezydent nie mówi, jak powinno wyglądać przyszłe polskie państwo, tylko prosi Polaków o to, żeby powiedzieli ustrojodawcy, żeby powiedzieli wszystkim tym, którzy będą o konstytucji decydować. Minister Szczerski wziął udział w spotkaniu w Lublinie w ramach kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej konstytucji. Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda podczas zeszłorocznych obchodów Święta Konstytucji 3 maja zapowiedział, że wyjdzie z inicjatywą zorganizowania referendum konstytucyjnego. Termin minie w tym roku, a obywatele mieliby wypowiedzieć się co do przyszłego kształtu ustawy zasadniczej. Służby graniczne z polsko-ukraińskiego przejścia w Korczowej udaremniły wywóz z kraju 4 papug rzadkich gatunków. Ptaki ukryto pod siedzeniem i schowano w bagażniku Skody, którą kierował obywatel Ukrainy. 56-latek nie miał stosownych dokumentów umożliwiających przewóz przez granicę takich okazów, mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Papugi przewożone były w małych, drewnianych klatkach, a te dodatkowo schowane były w torbach podróżnych znajdujących się w tym samochodzie. Identyfikacja ptaków potwierdziła przypuszczenia funkcjonariuszy, że papugi należą do gatunków chronionych. Dwie z nich należały do gatunku kakadu ognistoczuba, dwie kolejne do gatunku amazonka ponsowa. Szczególnie cenione przez hodowców są kakadu ognistoczube. Rynkowa wartość tylko tych dwóch papug szacowana jest na kwotę około 30 tysięcy złotych. Ukrainiec tłumaczył, że świadczył jedynie usługę transportową, został poproszony o przewóz ptaków przez granicę przez znajomego. Teraz poniesie odpowiedzialność w związku z naruszeniem ustawy o ochronie przyrody. Za nielegalny przewóz przez granicę zwierząt objętych ochroną grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. A papugi trafiły do ogrodu zoologicznego w Zamościu. 3 po 3 to nowy satyryczny program w Trójce. Codziennie od poniedziałku do piątku 18:10 Robert Cieślik rozmawiać będzie z gwiazdami kabaretu, telewizji, YouTube'a i stand-upu. Zdaniem autora i gospodarza programu w ostatnich 3 latach w polskiej satyrze doszło do wielkiej rewolucji. Bo oczywiście wciąż Robert Górski, Mikołaj Cieślak, Robert Korulczyk, czyli nasi stali goście, którzy bywają w Trójce od lat, wciąż to są największe gwiazdy, Grzegorz Halama, satyry, natomiast młode pokolenie ogląda stand-up. Pierwszym gościem programu 3 po 3 był Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni, a wkrótce... W tym tygodniu na pewno zjawi się Łukasz Lotek-Lotkowski, czyli no chyba dziś największa gwiazda stand-upu. Wśród zawodowych satyryków pojawi się telewizyjny prezenter Krzysztof Ibisz, który będzie parodiował samego siebie, przygotowując co tydzień radioturniej, czyli absurdalną zagadkę dla słuchaczy. Kensington Palace ujawnił nowe szczegóły dotyczące ślubu Harry'ego i Meghan. O kolejnych punktach programu ceremonii, która odbędzie się 19 maja, nasz londyński korespondent. Ślub rozpocznie się o 12:00. Na czele ceremonii głowa kościoła anglikańskiego arcybiskup Canterbury Justin Welby. W godzinę później karoca przejedzie ulicami Windsoru, będzie częścią konnej procesji. Brytyjskie media informują, że ceremonia ma być nieco mniej formalna niż poprzednie. Chce tego Harry, skracający od dawna dystans do szarych Brytyjczyków, ale też Meghan, gwiazda Hollywood, która do monarchicznego ceremoniału nie jest zbyt mocno przywiązana. Po procesji para powróci do zamku windsorskiego na weselny obiad. A tymczasem na wyspach komentuje się wybór godziny ceremonii. Wcześniej wcześniej zauważono tu, że sobota 19 maja to także dzień finału piłkarskiego Pucharu Anglii. Na dramatyczne pytania, czy będzie trzeba wybierać, czy w brytyjskich domach szykują się wojny o piloty telewizyjne, odpowiedź brzmi chyba nie, bo finał rozpoczyna się o 17.30. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 20. No a już teraz czas na informacje sportowe i Krzysztof Łoniewski. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. I wcale nie igrzyska olimpijskie, tylko piłkarska Lotto Ekstraklasa na początek. Za nami pierwsza połowa spotkania w Gliwicach. Piast przegrywa z Jagiellonią 0-1 po kapitalnym strzale z dystansu Przemysława Frankowskiego. Grają w Gliwicach, grają w Doha, tyle że w tenisa. Agnieszka Radwańska w pierwszej rundzie turnieju WTA mierzy się z Niemką Moną Bartel i w pierwszym secie prowadzi z przewagą przełamania 3-2 w gemach. Łukasz Kubot gra z kolei w Rotterdamie, oczywiście w parze z Marcelo Melo, i zaczął turniej ATP od zwycięstwa. Polak i Brazylijczyk w dwóch setach pokonali Ravena Klasena i Michaela Vinesa i awansowali do ćwierćfinału. A w Pjongczangu trzymaliśmy dziś kciuki m.in. za nasze panczynistki. Natalia Czerwonka, Katarzyna Bachleda-Curoś i Luiza Złotkowska rywalizowały w biegu na 1500 metrów. Jeżeli ktoś myślał o szansach medalowych Polek, to podszedł do sprawy nazbyt optymistycznie. Skończyło się na dość wysokiej 9. lokacie Czerwonki. Bachleda-Curoś była 13. Złotkowska ukończyła zawody na pozycji 17. Posłuchajmy Natalii Czerwonki. Ja mam jednak taki niedosyt, bo ja od już 2 lat walczę o tą 8, czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich. Na pewno to nie był bieg mojego życia, to był taki normalny bieg na moim poziomie. Są na pewno też plusy, z których ja się mogę cieszyć. Soczi 15 miejsce, tutaj awans o 6 pozycji. Miejmy nadzieję, że takim progresem 4-letnim będę szła. Poza panczenistkami interesowały nas starty biatlonistów, zwłaszcza biatlonistek. Liczyliśmy, że spiszą się lepiej niż w sobotnim sprincie. Wyszło inaczej. Weronika Nowakowska zajęła 30. pozycję, Krystyna Guzik była 36., Monika Hojnisz 43., a Magdalena Gwizdoń 49. Dopiero 56. w biegu biatlonistów był jedyny startujący Polak Grzegorz Guzik. Wygrał Francuz Martin Fourcade, tu pani Niemka Laura Dallmayr. W klasyfikacji medalowej na razie na prowadzeniu Niemcy z 7 medalami, w tym 4 złotymi. Na drugim miejscu są Holendrzy, na trzecim Norwegowie. A znów o sporcie opowie po 21:00 po raz pierwszy na naszej antenie Jan Kałucki. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Najwięcej śniegu spaść ma nocą w okolicach Wrocławia, Opola i Zielonej Góry. W północnej połowie kraju mgła, która ograniczy widzialność do 200 metrów. Na termometrach od minus 6 do minus 1 stopnia. Jutro w Rzeszowie, Przemyślu i Zakopanem przejaśnienia, okresami opady śniegu od minus 4 stopni do plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Kupując dla niej lokówkę automatyczną Philips za 429 zł, zaoszczędzisz 70 zł. A kupując dla niego golarkę Philips za 299 zł, zaoszczędzisz 70 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Znów dopadła cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób?

Tajemnicze zaginięcie Elektry rozpoczyna dzisiejszy Aksamit. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, zapraszamy do 21. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Planowałem. Jeśli ktoś wie, gdzie jest zaginiona Elektra, proszę koniecznie dać znać. aksamit@polskieradio.pl. Adres do dyspozycji oczywiście także w każdej mniej abstrakcyjnej sprawie. Jestem także na Facebooku. A to, co przed chwilą, to zapowiedź iście królewskiego Marca w Aksamicie. Dojdziemy do tego, ale przede wszystkim to jest utwór Całą ciszę, pokój nocny, czyli zapowiedź nowej płyty Króla, Przewijanie na podglądzie, która ukaże się w marcu i teraz można już połączyć te dwa fakty. Jeśli chodzi zaś o zapowiedź Co w dzisiejszym Aksamicie, w roli głównej i przez całą godzinę po 20 zespół Franz Ferdinand. To wszystko w związku z premierą ich nowej płyty Always Ascending. Płyta ukazała się w ostatni piątek. Dziś muzycy zespołu będą moimi gośćmi i będą wspaniale zresztą opowiadać o tym etapie swojego życia i działalności zespołu, a mówią o nim, że to początek nowego drugiego rozdziału. Więcej na ten temat po 20, a teraz w Aksamicie wracamy do nowości. Thank you. najbliższy piątek ukaże się nowy album US Girls, płyta zatytułowana In a Poem Unlimited, a to jest zapowiedź tego wydawnictwa, utwór Rosebud. Nie pierwszy raz w Aksamicie słuchamy muzyki z tej płyty i mogę obiecać, że będzie więcej już kiedy cały album się ukaże i to jest taka bardzo nasza muzyka i nie tylko dlatego, że w jednym z utworów na tej płycie to właśnie słowo Aksamit się pojawia. Dziś pierwsza godzina audycji, szczególnie w pierwszych minutach, mocno zaczepiona w tym, co tu, teraz albo wkrótce. Kolejna piosenka też w pewnym sensie w tym kontekście, chociaż wcale nie jest najnowsza i najświeższa, ale usłyszycie tam głos, który całkiem niedługo usłyszymy w jakże wyczekanej nowej muzyce. Since the broken English, the Kiki, the Venus, had genius in love with my penis. Every evening she was living and seething until I seen her. Yeah, men are from Mars and girls are from Venus. Life's no games. I used to drink until my brain blank. Insane for cane, talking faster than a man think. I spent millions on friends who didn't love me. The image in my mirror of life appeared ugly. Self-injuries froze me cold like a winter breeze. Fear as a winter tree. Yeah, I wasted centuries running wild. Then the birth of my child struck me. Realization, I learned how to smile. Wow, what I know now, I wish I knew then. I may have had a clue on what to do then. I may have gotten out of these bad situations, running around town with no destination. I stay alone, skip the stone. The haunting never

Did you love me? Zapytali Shannon and the Clams. I to pytanie uruchomiło krótki, ale istotny wątek w dzisiejszym aksamicie muzyki tajemniczej. tak samo eteryczna, co demoniczna Anna Calvi, a wcześniej eteryczna z demonicznego filmu Julie Cruz. Do 20 w Aksamicie jeszcze Daniel Avery, to za chwilę, a po 20 w roli głównej już tylko zespół Franz Ferdinand.